Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De kinderrechten bestaat 100 jaar in Nederland. Normaal gesproken werken die achter gesloten deuren. Immers, het gaat om minderjarigen. Maar voor Villa VDB maakt kinderrechter Suzanne Tempel een uitzondering. Straks een gesprek met haar. Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. In het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch is vannacht een 78-jarige vrouw overleden na een ruzie met een andere patiënte. Het slachtoffer lag in haar bed toen die andere patiënte, een 81-jarige vrouw, haar kamer betrad. De vrouwen kregen ruzie waarbij geweld werd gebruikt, maar wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Het is namelijk nog niet mogelijk geweest om de 81-jarige vrouw te verhoren, zegt de politie. Zij is wel aangehouden en staat onder medisch toezicht. Maar ja, we hebben nog niet helemaal helder wat nou de toedracht is geweest. En we hebben ook niet helemaal helder wat uiteindelijk de doodsoorzaak is van deze 78-jarige mevrouw. Eerder had de politie al gezegd dat er geen wapens in het spel waren. Oud-premier Imran Khan van Pakistan is beschoten tijdens een politieke bijeenkomst. Nog onbekende schutter raakte zijn scheenbeen, maar de oud-premier raakte niet ernstig gewond. De schutter is gearresteerd. Over zijn identiteit of motieven is nog niets bekendgemaakt. Khan werd in april afgezet toen hij een vertrouwensstemming verloor in het parlement. Ook verloor hij de steun van het leger. Maar de oud-cricketspeler is nog altijd populair bij veel Pakistanen. De aanval gebeurde toen hij met een protestconvooi onderweg was naar de hoofdstad Islamabad. Khan eist vervroegde verkiezingen. De komende tijd is er nog extra politie-inzet op het Utrechtse stationsplein. Het is er al maanden onrustig. Sinds september zijn er meer dan 100 mensen gearresteerd. Ook zijn er honderden boetes en tientallen zogeheten verblijfsontzeggingen opgelegd. De Europese Voetbalbond komt nu ook met een Nations League voor vrouwen. De competitie begint volgend jaar herfst en de resultaten zijn ook van belang voor kwalificatie voor EK's, WK's en Olympische Spelen. Twitter ontslaat deze week waarschijnlijk de helft van het personeel. Zo'n 3700 medewerkers in totaal. Elon Musk is sinds vorige week eigenaar van het platform. Hij begon toen meteen met een reorganisatie en ontsloeg de top van het bedrijf. De strafzaak over de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw behandeld worden. Dat heeft de rechtbank bepaald omdat een van de rechters die de zaak behandelde is geëmigreerd. In plaats van deze rechter moet een andere rechter komen en daardoor verandert de rechtbankcombinatie. De wet schrijft voor dat het proces dan over moet. De familie van de Vries had er al rekening mee gehouden, zegt hun advocaat. We zagen deze beslissing al geruime tijd aankomen. En het is vervelend dat een proces opnieuw moet aanvangen. Aan de andere kant kan je je afvragen wat de praktische invulling daarvan gaat zijn. En of dat echt betekent dat alles van A tot en met Z opnieuw moet. Dat wordt pas op een later moment duidelijk. Op de opleiding van nieuwe leraren moet de focus nog meer dan nu liggen op taal- en rekenonderwijs. Dat is een van de adviezen van de Onderwijsraad. Wij adviseren om op de lerarenopleidingen onderdeel van het examen te maken hoe goed leraren zelf taal en rekenen beheersen. En ook of ze goed onderwijs in taal en rekenen kunnen geven. En dat onderdeel te maken van het diploma. De Tweede Kamer had om de adviezen gevraagd. De kwaliteit van taal en rekenen in het onderwijs schiet al jaren tekort. De Onderwijsraad adviseert ook dat een schoolbestuur ervoor gaat zorgen dat docenten die al voor de klas staan zich in de vakken blijven verbeteren. Het weer vanmiddag in het westen en zuidoosten. Een bui, op andere plekken blijft het droog, het wordt zo'n 15 graden. Vanavond blijft het bewolkt en kan er overal van tijd tot tijd regen vallen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is nu langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De N57 Middelburg richting Rotterdam is nog dicht bij de Brouwersdam. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. Verkeer kan omrijden via de N59 via de Gevelingendam. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Tjinneke Orchestra. De beste Europese muzici spelen op 17 november Dvořáks 9e symfonie en onterecht vergeten meesterwerken van Price, Coleridge Taylor en Walker. Bestel op concertgebouw.nl. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal... om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf. Het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs. Ligt nu in de boekhandel. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. Oh. En niet alleen ontroerende films. Alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de man. En hulde voor de man die al jaren bezig is om een gebruiksaanwijzing voor deze wereld te schrijven. Suzanne Tempel is kinderrechter. En de kinderrechter bestaat 100 jaar in Nederland. Ze is hier niet in de villa, maar we hebben wel contact op afstand. En Astrid de Jong zit voor ons in de receptie. Knipperen de lampjes? Ja, knipperen lampjes. De lijn doet het volgens mij. Ik kan mevrouw Tempel zien. En dat is toch wel spannend, want kinderrechters... ja, het is altijd achter gesloten deuren. Dus je ziet ze niet vaak, je hoort ze niet vaak. Dus we gaan meteen even de lijn testen. Mevrouw Tempel, doet alles het? Kunnen we u verstaan? Als het goed is, wel. Ja, ik was heel benieuwd hoe uw stem ook zou klinken. Want bent u meestal streng of bent u meestal vriendelijk in de rechtszaal? Ik ben meestal vriendelijk. Ja, maar als het nodig is, ook streng. Ja, dat hoort er soms bij natuurlijk. U ziet er niet uit als een rechter, want ik had natuurlijk de toga verwacht... maar dat hoeft niet voor de radio. Bent u comfortabel? Is de lijn voor u ook goed? Ja, de lijn is goed en ik ben comfortabel. Oké, nou Jurgen klinkt soms ook vriendelijk, maar soms ook streng. Ik wens u veel plezier zo dadelijk. Ik verbind daardoor, Jurgen. Sit back and relax, zou ik zeggen. Ja, terug naar toen. Daarin gaan we met kunstdetective Arthur Brand terug naar 2013. Toen werden in een woning in München 1500 verloren gewaande kunstwerken uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. En op de gastenlijst staat ook de naam van Karen Bies. Toen er, Oekraïners in haar Friese dorp Oudega kwamen... besloot zij om ze Nederlandse les te geven... en ook om documentaire over ze te maken. Eerst gaat het nu over ontvoerde kinderen. Ja, want zo'n ontvoering van een kind, dat is altijd even schrikken. Ditmaal liep het gelukkig goed af. Een 11-jarig meisje uit Soest dat sinds dinsdagavond werd vermist... is in goede gezondheid in Bulgarije teruggevonden. De politie meldt dat haar vader bij haar was. Hij is aangehouden. Eerder had de politie al gezegd te vermoeden dat hij zijn dochter had meegenomen. Josh Koen Turus is directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoeringen. Meneer Turus, goedemiddag. Een goedemiddag. In dit geval is het gelukt om dit meisje terug te vinden dus in Bulgarije. Ook om haar vader aan te houden. Dat zet ons vanochtend wel aan het denken. Want hoe wordt zo'n ontvoerd kind nou eigenlijk teruggevonden? Nou, dat kan op verschillende manieren. Als het snel gebeurt, wordt er bijvoorbeeld melding gemaakt naar de grenswacht op Schiphol. Dat is een mogelijkheid als men vermoedt dat vader of moeder met het kind gaat vliegen. Een andere mogelijkheid, zoals het hier is gebeurd, een Schengen-signalering uitzetten naar de Schengen-buitengebieden. En een derde mogelijkheid is ook bijvoorbeeld via Interpol. Maar dat heeft wat administratieve romslomp om zich heen. Dat gaat vaak niet snel. Maar het is de kunst om snel door te geven, snel te melden en snel op te treden. Nou, dat is in ieder geval gebeurd. Ja. En dat het snel wordt opgepikt aan de andere kant waar wordt gemeld. En in dit geval kwam het ook in de media. Dus dat is uitgebreid. Gisteren natuurlijk was dat in het nieuws. Ik kan me ook voorstellen dat veel van die gevallen de media niet halen. Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat een ouder een kind ontvoert? Nou, wat we weten van de afgelopen jaren is, en dat hanteer ik ook als vuistregel, ongeveer 1 kind per werkdag. Dus dat schommelt sinds ik hier directeur ben tussen de 250 en 280 kinderen die zijn ontvoerd. Wat we weten, maar er zullen ook een aantal kinderen zijn meegenomen die niet worden gemeld. Dat is het aantal daadwerkelijk ontvoerde kinderen. En daarnaast hebben we bijna evenveel kinderen die gedreigd zijn te ontvoeren. Nou, dus als je dat bij elkaar optelt, nou, dan kom je op 550, 600 kinderen waar toch iets mee aan de hand is. Mm. En een aanzienlijk deel van die kinderen komt ook niet terug als het eenmaal over de grens is. Dus dat is wel heel zorgelijk. En gedreigd, dat betekent dan dat het nog op een zeker moment verijdeld is? Ja, dus dan is er dus kennelijk wel bijvoorbeeld op tijd contact met ons opgenomen... of er is een melding gemaakt bij de politie. En dat gelukkig niet heeft geleid tot een kinderontvoering. Wij kunnen ouders en professionals die ons bellen daarin bijstaan. En als dat snel gebeurt, dat hebben we ook in eigen organisatie kunnen onderzoeken, dan gaat ongeveer 95% van die dreigingen gaat niet door. Dus de kunst is wel om preventief snel daarbij te zijn. Want een kinderontvoering komt niet, of vaak niet, zomaar uit de lucht vallen. En naar welke landen vinden die meeste kinderontvoeringen plaats? De meeste landen toch onze buurlanden, België en Duitsland. Wij hebben natuurlijk van oudsher heel veel contacten, vriendschappen, huwelijken, werk, relaties met de buurlanden. Dat is zeg maar de eerste grote bulk. De tweede bulk waar kinderen naartoe gaan zijn de migratielanden, oude dan wel nieuwe. Turkije, Polen, Marokko, die staan toch ook wel altijd bij de eerste top 3 of top 5. En dan zie je een derde schijf van kinderen die worden ontvoerd naar bijvoorbeeld landen van asiel. Dat is een soort derde toenemende stroom waarin we zien dat kinderen naartoe gaan. En ja, eigenlijk heeft alles wel te maken met globalisering, met internationalisering, met gemengde huwelijken. Dus daar is het eigenlijk wel een resultaat van. U zei al, je moet eigenlijk zo snel mogelijk kunnen handelen en dan kunnen we nog een hele hoop verijdelen op die manier. U doet ook veel aan preventie natuurlijk als Centrum voor Internationale Kinderontvoeringen. Hoe? Ja, als ouders ons bellen, en dat kan zijn de ouder die vreest dat het kind wordt ontvoerd, als wel de ouder die het kind heeft meegenomen. Die weten van elkaar niet dat ze bellen, dat melden wij ook niet. De ouder die natuurlijk achterblijft, iets vreest, ja, die geven we natuurlijk juridisch advies, maar ook niet-juridisch advies, zoals bijvoorbeeld meld het aan school, meld het aan de buren. Zorg bijvoorbeeld dat niet het paspoort op tafel ligt, zodat daarmee kan worden gereisd. Tot en met bijvoorbeeld het inzetten preventief van mediation om ouders toch om de tafel te krijgen. Want uiteindelijk, ja, huwelijken kunnen wij niet redden, maar we kunnen er wel voor zorgen met behulp van mediators, dat er communicatie is, dat de angst voor dreiging, dat weg wordt genomen. En dat is meestal wel een, dan haal je de angel uit de discussie. Ja. En uiteindelijk gaat het bij kinderontvoering natuurlijk, waar gaat het kind verblijven? Nou, als je daar gezamenlijk met behulp van anderen een uitkomst in kan bieden, dan is dat altijd veel duurzamer. Dus dat proberen wij wel in te zetten om het te voorkomen. Dank voor uw toelichting. Jos Koen-Turus, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dan nieuws van de NOS. U hoorde dat eerder vanmiddag al in Pakistan heeft iemand het vuur geopend op de oud-premier daar, Khan. Contact met correspondent Aletta André. Aletta, wat is er gebeurd? Er werd aan het eind van de middag geschoten op Khan, die toen op een open container van een vrachtwagen stond. Want hij reist met een groot konvooi van vrachtwagens en auto's. Van Lahore naar Islamabad, daar doet hij nu al bijna een week over. En onderweg houdt hij overal toespraken voor grote groepen aanhangers. En vandaag werd vanuit zo'n groep ineens geschoten. Hij zou zijn geraakt door 4 kogels en gewond zijn in zijn been. Daarna is hij gauw in een kogelvrije auto gezet, naar een ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar zijn. En meerdere andere partijleden die bij hem in de buurt stonden raakten ook gewond, maar niemand in levensgevaar. En wat is er bekend over de dader? Er zijn nog wat tegenstrijdige berichten. Een aantal bronnen zeggen dat de dader alleen was en is gearresteerd nadat hij werd gepakt door een supporter van Khan. Een partijgenoot van Khan, die zelf ook gewond raakte, die vertelde aan persbureau AFP dat de dader is doodgeschoten. Dus wat klopt, dat is nog niet helemaal duidelijk, want er zijn ook geen officiële verklaringen van de politie hierover. En er is ook nog niets bekend over de identiteit van de dader of daders en waarom ze dit hebben gedaan. Gaans partij gaat in elk geval uit dat het een poging was tot moord. En die Khan, we weten dat hij was oud-cricketer, hè, en dus tot voor kort premier. Ja. Wat doet hij tegenwoordig dan? Nou, hij heeft zijn politieke carrière allesbehalve opgegeven. Hij werd inderdaad afgezet als premier. Dat gebeurde eerder dit jaar. En na een motie van wantrouwen door de oppositie, die hem beschuldigt van corruptie en economisch wanbeleid. En onlangs werd hij na een rechtszaak ook gedisqualificeerd van deelname in het parlement. Dat zou ook met corruptie te maken hebben. Maar hij mag nog wel meedoen aan toekomstige verkiezingen. En omdat hij zelf verwacht een goede kans te maken. En nu blijkt ook vanuit grote groepen aanhangers die op deze tocht afkomen. Dat hij nog best populair is. Hij verwacht een goede kans te maken. Dus nu voert hij actie voor vervroegde verkiezingen. In plaats van volgend jaar pas volgens de planning. U hoorde NOS-correspondent Aletta André. Showbiz City is er zonder ineens gaan scheiden tijdens dit liedje. Dat is natuurlijk niet zo heel raar. Ska, zoals Ska bedoeld is, van de Specials. A Message to You, Rudy. U luistert naar Villa VPP. Ja, de kinderrechter bestaat dus 100 jaar in Nederland. En die kinderrechters die treden niet vaak naar buiten. Zaken bij de kinderrechter zijn altijd achter gesloten deuren. Heeft te maken natuurlijk met minderjarigen. Maar Suzanne Tempel, kinderrechter bij de rechtbank Zeeland en West-Brabant, maakt voor ons een uitzondering. Mevrouw Tempel, goedemiddag. Goedemiddag. Want er valt genoeg te bespreken. Eerst nog even, want Astrid had het net over die kleding. Maar zitten jullie ook echt in toga of zitten jullie in een gewone kloffie meestal? Tijdens de zitting heb ik eigenlijk altijd een toga aan. Oh, toch wel? Ik doe hem wel uit vaak als ik met minderjarigen spreek apart van hun ouders. Dan doe ik hem vaak wel uit. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat dat dan ook inderdaad nogal vervreemd werkt. Als er dan zo'n vrouw tegenover je zit in zo'n zwart gewaad. Ja en nee. Het is ook wat mensen verwachten. Dus ik heb wel eens gehad dat ik met een jongere ging praten van 15 jaar of zo. En dat ik mijn toga uit had gedaan. En dat ze teleurgesteld waren en vroegen waar die was. Kunt u alsjeblieft weer aantrekken. Ja. 100 jaar kinderrechter in Nederland. Wat was eigenlijk die eerste zaak destijds? Poeh, dat zou ik eigenlijk niet zo goed weten. Ik weet wel dat het heel erg ging toen over een kinderrechter die makkelijk en snel kon ingrijpen en heel goed op de hoogte was van alles wat er speelde bij kinderen en in gezinnen. En eigenlijk een beetje als sluitstuk van de ontwikkeling toen. En dat ging van het kinderwetje van Houten, wat ervoor zorgde dat kinderen onder de 12 niet werkten, tot leerplicht en uiteindelijk die kinderrechter. Ja, want ja, dus eigenlijk werd er toen iemand aangewezen. Nou ja, je hebt wel wat met kinderen, ga jij het maar doen. En intussen is dat natuurlijk helemaal geprofessionaliseerd. En is het gewoon een tak van sport binnen de rechtspraak, lijkt me. Nou, zelfs toen was het ook al behoorlijk geprofessionaliseerd. Want er werd eigenlijk al heel erg gezegd van, hè, een rechter die dat doet, die moet niet alleen iets weten van het juridische, maar ook heel veel weten van de ontwikkeling van kinderen en van hoe je opvoedkundig daarmee om zou moeten gaan. En dat is ook nu nog zo, dat ik als rechter niet alleen geacht word om de wet te kennen, en dat is logisch, maar ik word ook echt wel opgeleid binnen het juridische, in pedagogische aspecten, psychologische aspecten. Hoe kun je dingen nou het beste aanpakken? Ja, want niet iedere rechter is misschien een goede kinderrechter. Ik denk dat heel veel mensen het zeker wel in zich hebben van de collega's op de rechtbanken. Maar niet iedereen zou het ook willen. Omdat het best pittige zaken zijn, emotionele zaken, waar veel speelt. Noem eens wat zaken. Wat komen er allemaal van zaken voorbij bij de kinderrechter? Ik doe zelf met name drie soorten zaken. Dat gaat om kinderbeschermingszaken. Dus waar er zorgen zijn over de opvoeding en de verzorging van kinderen. En waar kan een uithuisplaatsing kan komen of een ondertoezichtstelling. Gezag- en omgangszaken, waar ouders uit elkaar zijn. En de vraag is, bij wie gaat een kind wonen? En wanneer ziet een kind de andere ouder? En jeugdstrafzaken. Dat zijn de zaken die ik met name doe. En dat jeugdstrafrecht, hè, als je het nieuws een beetje volgt, er zijn, nou niet elke dag, maar er zijn toch wekelijks wel berichten waarbij minderjarigen betrokken zijn. Het lijkt, maar nogmaals, dat is echt vanaf de borreltafel gedacht. U krijgt ze ook echt in beeld natuurlijk, dat toeneemt. Het aantal jeugdigen dat betrokken is in de criminaliteit. Klopt dat? Nou, dat klopt eigenlijk niet. Het aantal jongeren wat verdacht wordt van strafbare feiten, dat neemt eigenlijk al jaren behoorlijk af. Maar wat wel iets is van de laatste jaar, twee jaar, is dat het soort zaken waar ze van verdacht worden, dat ernstiger is. Dus het ging vroeger vooral om diefstallen, vechtpartijen. En nu helaas zie ik toch veel te veel zaken waar er dan een wapen bij komt kijken, meestal een mes. En dat je het dan ineens hebt over een poging doodslag of doodslag of moord. Dat is wel zorgwekkend natuurlijk. Dat is ongelooflijk zorgwekkend. Ja. Hè? In de eerste plaats omdat dat betekent dat er iemand het slachtoffer is geworden. Misschien ouders wel hun kind kwijt zijn of een familielid kwijt zijn. Maar ook voor de verdachte jongeren zelf vind ik het ontzettend zorgelijk. Want het is natuurlijk niet normaal gedrag, dus niet normaal in de ontwikkeling van een kind dat je iemand neersteekt of doodsteekt. Nou, dus ook daar maak ik me dan ontzettend veel zorgen om. De zwaarste straf die u in de gereedschapkist hebt is, begrijp ik, de zogenoemde pijmaatregel, plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Hebt u die straf wel eens opgelegd? Ja, die heb ik wel eens opgelegd. Ja, en dat is inderdaad het zwaarst mogelijke wat we hebben aan. Het is inderdaad een maatregel. Dus wat we daar eigenlijk mee bedoelen is een straf, dan zeg je dat is zoveel. Je moet zoveel dagen in de gevangenis zitten of zoveel uren werkstraf doen of zoveel geld betalen als boete. En een maatregel, in dit geval weet je niet precies hoe lang die duurt. Want een pijmaatregel lijkt wat dat betreft een beetje op TBS. Je gaat behandeld worden. En na twee jaar gaan we eens kijken hoe het nu gaat en of dat misschien verlengd zou moeten worden. En dat kan dan ook een aantal keer verlengd worden. En als het nodig is, uiteindelijk zelfs omgezet worden in een TBS-maatregel. Ja. Want hoe is dat voor u om zo'n zware straf op te leggen aan een minderjarige? Nou, dat is uiteindelijk is dat iets wat je doet. Ik doe het eigenlijk ook nooit alleen. Dat soort straffen leg je op met drie rechters. Omdat het om ernstige zaken gaat en om zo'n ingrijpende maatregel. En we laten ons daarbij ook adviseren door een psycholoog en een psychiater. Echt dieper daarin kunnen graven van hoe zit deze jongere in elkaar? Wat voor jeugd heeft hij? Hoe zit het gezin in elkaar? Is er iets aan de hand? Is er een psychologische of psychiatrische stoornis? En hoe zou dat behandeld moeten worden? Maar het blijft iets waarvan je weet... Kijk, opsluiten is voor niemand goed. Als je gewoon naar de persoon zelf kijkt. Maar soms is het wel nodig. Ja. Voor die persoon zelf en ook voor de maatschappij. Want we zitten natuurlijk sowieso, denk ik, dat in de maatschappij ook een beetje leeft van... ja, mensen die het hebben gedaan, die moeten daar ook voor gestraft worden. Het gaat hier natuurlijk om kinderen. Dus het is te makkelijk om te zeggen van ja, als je iets volwassens doet... dan moet je ook maar volwassen afgestraft worden. Dat is als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen... is dat soms inderdaad te makkelijk gedacht. Maar het is wel iets waar je altijd naar kijkt. Zeker... als jongeren al wat ouder zijn, 16 jaar, 17 jaar... dan kijk je ook van, hey, wat speelt hier nou? En is iemand misschien inderdaad wel zo volwassen... dat je moet zeggen, deze moet je afstraffen als een volwassene? Maar over het algemeen is eigenlijk het omgekeerde waar. Dat 19, 20, 21-jarigen vaak nog helemaal niet zo ver ontwikkeld zijn. Dus dat blijft wel ingewikkeld. En het is soms ook best moeilijk voor rechters in het algemeen... om in heftige strafzaken je te bewegen van je hebt rekening te houden met name een verdachte. En wat is het beste voor die verdachte? Moet ik als kinderrechter naar kijken? Want zo zit de wet ook in elkaar. Ik moet een straf opleggen of een maatregel opleggen die voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van die verdachte zorgt. Ja. Maar je hebt ook te maken soms met slachtoffers of familieleden van slachtoffers. Dus al die dingen weeg je wel mee. En dat blijft soms af en toe lastig, want ik realiseer me ook heel goed... als het echt om heftige strafzaken gaat... dat het soms voelt alsof geen enkele straf of maatregel genoeg is. Ja. Dank voor de uitleg over het vak van kinderrechten. Hoorde u Suzanne Tempel, werkzaam bij de rechtbank Zeeland en West-Brabant. Countryzangeres Lainey Wilson komt uit een dorpje met 300 inwoners... in de Amerikaanse staat Louisiana. Thuis stond de hele dag countrymuziek op. Haar ouders waren fan van Buck Owens en Glen Campbell. Op 9-jarige leeftijd mocht Lainey met haar ouders mee... naar een optreden in de Grand Ole Opry in de muziekstad Nashville. En daar wisten ze het zeker dat ze ook artiest wilde worden namelijk. Vorige week verscheen haar nieuwste album, Bell Bottom Country. En daarvan nu Hold My Halo. These broke down dreams to crank. Sometimes a good girl's gotta break out the den. I'm gonna pour me a drink, pour my ass in. For heaven's sake, I need a good time. Lord knows it ain't no crime to leave a little lipstick red on the solo. Make a little mess of my head on the quivo. I don't need no help, no, I got this. Coming in hot as hell, y'all watch this. Gonna tear Lord knows it ain't no crime to leave a little lipstick red on the side. Lainey Wilson heet ze. Astrid, zometeen na half gaan we natuurlijk weer terug in de tijd, naar 2013. En dat doen we met kunstdetective Arthur Brandt. En ook die is niet hier. Nee, we hebben even een lijntje aangelegd naar zijn huis natuurlijk. En die ga ik even testen en dan grijp ik meteen mijn kans. Want meneer Brandt, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat klinkt al prima. Als u om zich heen kijkt in uw eigen huis, wat hangt er dan aan de muur? Jeetje, rechts van mij hangt een kopie van een Picasso, Dora Maar, die ik 2-3 jaar geleden heb teruggevonden. En het echte werk moest natuurlijk terug naar de eigenaar. Maar ja, ik miste het werk wel, dus ik heb er maar een kopie op gehangen. En ja, aan de andere kant wat andere kunstwerken. En het is echt een kopie, hè? U heeft ze niet omgeruild, want u bent kunstdetective. Dat kan natuurlijk. Nee, geen commentaar. Nee, natuurlijk. Die heb ik echt teruggegeven. Nou, we hebben een fantastische lijn. Straks horen we meer over een kunstroof uit 2013. Maar voor nu weten we in ieder geval dat alles werkt. Gerust, met een gerust hart, Jurgen. NPO Radio 1. Dan is het tijd voor de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. De politie heeft afgelopen nacht bij Breda twee mannen van 22 en 27 aangehouden vanwege betrokkenheid bij een aanslag op een huis in Wilrijk bij Antwerpen. Er was een explosief naar het huis gegooid. Er vielen geen gewonden, wel is er veel schade. Oud-premier Imran Khan van Pakistan is beschoten tijdens een politieke bijeenkomst. Nog onbekende schutter raakte zijn scheenbeen, maar de oud-premier raakte niet ernstig gewond. De schutter is gearresteerd. Over zijn identiteit of motieven is nog niets bekendgemaakt. De komende tijd is er nog extra politie-inzet op het Utrechtse Stationsplein. Het is er al maanden onrustig. Sinds september zijn er meer dan 100 mensen gearresteerd. Ook zijn er honderden boetes en tientallen zogeheten verblijfsontzeggingen opgelegd. En de Europese Voetbalbond, de UEFA, komt nu ook met een Nations League voor vrouwen. De competitie begint volgend jaar herfst en de resultaten zijn ook van belang voor de kwalificatie voor EK's, WK's en de Olympische Spelen. Waar staat er stil of rijdt het langzaam? Wijnand Zwaan. Nou, in ieder geval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De spitsstrook is daar nog dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ewijk. Het gevolg is 5 kilometer file vanaf Ravenstein met 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 3 november 2013. Villa. Op die dag werd bekendgemaakt dat in een woning in München meer dan 1500 vermiste kunstwerken uit de Tweede Wereldoorlog waren ontdekt. De vondst van de grootste kunstschat in 50 jaar tijd heeft de kunstwereld in vervoering gebracht. De kunst is veelal roofkunst. Meestal waren de eigenaren van de kunst Joods. Zeker 1400 schilderijen die door de nazi's werden geroofd zijn in München in een flat teruggevonden. Daar bewaarde Cornelius Gurlitt de 1400 kunstwerken. Die had hij van zijn vader, die kunsthandelaar was in het nazi-tijdperk. Een kunstverzameling van onschatbare waarde. Met veel bekende, maar ook onbekende werken van grote meesters. Een gemälde van Max Liebermann. Een wunderschöne gouache van Marc Chagall. Picasso en Matisse. Na al die jaren verkeren ze in goede staat. Wenn man voor den werken steht und die lange verloren geglaubten werken wiederziet, dan is dat natuurlijk een unheimliches Glücksgefühl. Ja, bij zo'n nieuwsfeit over kunst, ook van 9 jaar geleden, dan denk je onmiddellijk aan de naam van kunstdetective Arthur Brandt. En die hebben we dus ook gevraagd. Meneer Brandt, goedemiddag. Goedemiddag. Wat herinnert u zich nog van die dag? Ja, dit is zo'n dag die je nooit meer vergeet. Het was natuurlijk wereldnieuws en het sloeg in als een bom. Want stel je voor, zo'n 1500 schilderijen en tekeningen van beroemde moderne kunstenaars, waarvan dus werd aangenomen dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren waren gegaan en waarvan zelfs een deel compleet onbekend was, dus nooit eerder gepubliceerd. Ja, en die werd aangetroffen in een appartement in München. Dus ja, een soort schatteiland eigenlijk wel. Want het waren echt wel topstukken ook. Ja, het gaat om beroemde schilders als Monet, Gauguin, Cézanne, Picasso. En ja, dat waren nou typisch de moderne kunstenaars waar Hitler niets van moest hebben. Hij noemde hun kunst ontaarde kunst, gedegenereerde kunst. Volgens Hitler, die zelf natuurlijk een mislukt kunstenaar was, wilde deze kunstenaars, die hij omschreef als joden, communisten en of homoseksuelen, met hun schilderijen de Duitse ziel, de Duitse volksaard vergiftigen. En hij verbood die kunst dan ook. En vanaf dat moment mocht kunst alleen nog maar realistisch zijn en dan vooral kunst met sterk sterke mannen en sterke vrouwen die afgebeeld waren. Ja. Daarop. We hoorden net in dat stukje al voorbij komen de naam Gurlied. Hè? Dat is de zoon. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Maar de spil in dit hele verhaal is ook ene Hildebrand Gurlied. Vertel eens, wie was hij? Ja, nou, Hildebrand Gurlied was dus de vader van Cornelius. En hij was een kunsthandelaar die voor de oorlog, vreemd genoeg, een van de grote bewonderaars was van de moderne kunst. En toch kreeg hij van Hitler de opdracht om zowel in Duitsland als in de veroverde gebieden deze moderne kunst, deze ontaarde kunst dus, in beslag te nemen. En dat werd dan gedaan uit musea, dus collecties van musea werden geconfiskeerd. Maar uiteraard ook van individuele verzamelaars en dan vooral die van Joden. Mm-hmm. En deze werden of simpelweg afgepakt of de Joden kregen een fictieve belastingaanslag die zo hoog was dat ze een hele collectie ter veiling moesten brengen. Ja, en de meeste van de Joden zijn natuurlijk geëindigd, zoals we nu weten, in de gaskamers. Ja. Ja, en wat, kijk, want hij moest dat dan doen. Maar ik neem toch ook aan dat de Duitsers niet hadden bedacht dat hij dat ergens in een flatje in München zou gaan verstoppen. Nee. Dus wat moest hij dan doen met die schilderijen? Nou, een deel van die schilderijen is voor nazi-propaganda-doeleinden is verbrand. Daar waren camera's bij. Maar het gros werd naar het buitenland gebracht. En dan voornamelijk naar Zwitserland. En dat was een van de taken die Gurlied op zich nam. Want daar werd dus de veiling aangeboden. En dat geld werd natuurlijk deels gebruikt voor de oorlogsmachine van de nazi's. Om het leger op te bouwen. Maar ja, in 2013, 2012, werd dus duidelijk dat Hildebrand ook bepaalde werk had achtergehouden. Dus niet had verkocht voor de nazi's. Ja. En hoe zijn ze dat op het spoor gekomen, dat verhaal? Ja, dat is een fantastisch verhaal. Cornelius Gurlied, eigenlijk een vreemde man, de zoon dus van deze Hildebrand. Ja, die leefde erg teruggetrokken in appartement daar op de 5e verdieping. Hij had geen bankrekening, hij leefde heel erg teruggetrokken. En in 2010 werd hij gecontroleerd tijdens een treinreis van Zurich naar München. En hij had 9000 euro cash bij zich. En dat mag je bij je hebben. Maar dat was gewoon een soort routinecontrole? Gewoon een routinecontrole. Ja. Alleen hij vertelde erbij dat hij een kunstwerk had verkocht in Zwitserland. En toen kreeg de politie argwaan. Ze dachten, misschien is die man wel betrokken bij kunstsmokkel. En uiteindelijk hebben ze toen een huiszoekingsbevel gekregen en zijn ze dat appartement binnengevallen. En je kunt je voorstellen, toen die agenten daar een kleine 1500 werken in stapels tegen de muur opgesteld stonden. Ja, ze draaiden die schilderijen om en ze zagen daar, ja, topwerken van de belangrijkste kunstenaars, werken waarvan iedereen dacht dat ze verdwenen waren. Ja, dat was natuurlijk ongekend. En hoe waren die doeken eraan toe, zoveel jaren later? Heel goed. Gurlied heeft ze heel goed bewaard. Het was natuurlijk een zoon van een kunsthandelaar, dus hij was daarmee opgegroeid. En ja, hij wist wel hoe je dit soort dingen goed moest bewaren. Ja. Ja, goed. En hij was die zoon ook nog eens een keer. Dus hoe is dat dan? Want er is een proces geweest ook. Hoe is dat afgelopen? Ja, nou, er waren twee grote problemen. Ten eerste was het moeilijk uit te vinden welke werken van die 1500 inderdaad geroofd waren van Joden. Veel van deze Joden zijn natuurlijk nooit teruggekeerd uit de concentratiekampen. En de nazi's hadden veel archieven verbrand in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Dus veel bewijs was vernietigd. En ten tweede gold het verjaringsprincipe. Na 30 jaar zijn zulke zaken verjaard. Dus de Duitse staat stond niet erg sterk. En Gurlied heeft toen ook die werken terug willen terugkrijgen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Hij speelt natuurlijk de vermoorde onschuld. Hij zegt, mijn vader heeft ze rechtmatig verkocht. Je kunt je natuurlijk afvragen waarom je, als je in de onschuld van je vader gelooft, die werken een decennia lang verstopt in je appartement. Ja. Maar hij heeft ze dus teruggeëist. Maar onder druk van de publieke opinie heeft hij wel gezegd van, nou, moet je luisteren, mocht blijken dat er van bepaalde werken dat ze toch geroofd zijn van Joden, dan moeten die teruggegeven worden. En dat heeft hij ook gedaan? Nou, op dat moment ging hij dood. Dat krijg je dan ook nog in zo'n verhaal. En toen kwam zijn will, zijn testament boven water. En vreemd genoeg liet hij de hele collectie na aan een museum in Bern in Zwitserland. Want hij had inmiddels een hekel gekregen aan de Duitsers, zijn eigen volk. Want die hadden hem benadeeld, zoals hij zelf zei. En die schilderijen zijn dus allemaal gedoneerd nu aan een museum in Bern. Wel met de eis dat inderdaad, als blijkt dat werken dus inderdaad geroofd zijn van Joden, dat die alsnog teruggegeven moeten worden. Ja. En dat onderzoek is dus nu gaande. Ja. En inmiddels zijn er zo'n 15 werken, daarvan is aangetoond dat ze inderdaad geroofd zijn. Die zijn dus teruggegeven. En nog een paar honderd werken zijn in onderzoek. Maar ja, zoals ik net al zei, de archieven zijn vernietigd. Veel Joodse families zijn compleet uitgeroeid. Ja. Dus het is en blijft een ja, een langdurige zoektocht. Bijzonder verhaal dit, absoluut. Dank voor de uitleg, Arthur Brandt, kunstdetective. Het ging dus over die 1500 schilderijen van beroemde schilders die 9 jaar geleden opdoken in een flatje in München. Roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog. Meer historische wist u datjes vindt u op de website maxvandaag.nl. En dit is een top 10 hit uit begin november 2013. Bluff en Nielsen met Mannenharten. Wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen dan het lijkt, dan ben ik. Maar als ik zwijg, dan wil dat niet zeggen dat ik niet luister naar wat jij eigenlijk vindt. Oké, ik weet het, soms ben ik te onattent. Doe jij je best, vergeet ik weer een complimentje te geven, terwijl je de liefste bent. Maar dan zie je niet alleen een man van steen. Van buiten lijk ik hard, maar prik er eens doorheen en laat een pijn doen in mijn mannenhart. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Als ik praat, wil ik zoveel zeggen. Zeggen dan het eigenlijk lijkt. En als ik praat, dan wil dat dus zeggen dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. Ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt. Heb jij het woord, vergeet ik je weer even mijn aandacht te geven, terwijl je de liefste bent. Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet. Op deze dag van de man. Bluff en Nielsen waren dat. Dan nieuws van de NOS. Er is intussen iets meer duidelijk over het fatale ongeluk na een politieachtervolging gisteravond op de N50 in de buurt van Kampen. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Onder wie 2 mensen die niets met die politieactie te maken hadden. U hoort politiewoordvoerder Sven Strijbos. Ja, het begint eigenlijk allemaal bij een incident in Bedum, in Groningen. Daar krijgen we iets na 6:30 melding van een ernstige mishandeling. Een vrouw die daar is mishandeld. Incident in de relationele sfeer. Nou, dan gaan we naartoe. De verdachte die is daar weg. Daar gaan we vanzelfsprekend naar op zoek. We spraken namelijk van een verdenking van poging doodslag. Nou, dat is een serieus feit. En we treffen het voertuig van die verdachte op de A6 uiteindelijk in Flevoland. Dat is wat later op de avond, even na 8:30. Nou, vervolgens zetten we de achtervolging in. Gaat de verdachte er met hoge snelheid vandoor. En uiteindelijk bij Kampen, de N50, krijgen we te maken met een zeer heftig ongeval. Met uiteindelijk 3 personen om het leven komen. En die andere wagen, die had er niks mee te maken? Nou ja, we spotten de verdachte die we zochten en zijn voertuig op de A6 bij Flevoland. Ja. Nou, daarop is de achtervolging gestart. Ja, en uiteindelijk zijn er dus ook twee personen bij die aanrijding betrokken geraakt in dat andere voertuig die niks met dat eerdere incident te maken hadden, correct. En hoe is dat dan precies gebeurd? Een inhaalmanoeuvre, frontale botsing? Ja, dat is echt nog onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. Wat we in ieder geval weten is dat die verdachte die wij volgden er met hoge snelheid vandoor is gegaan. Ja, uiteindelijk is het aan experts, bijvoorbeeld FO Verkeer die we in huis hebben, maar ook de Rijksrecherche in dit geval, omdat er sprake was van een achtervolging, om te gaan kijken van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren. Ja. Want als je die weg een beetje bekijkt, het is een kaarsrechte weg. Geen bochten op die locatie, ja, een brug in de buurt. Maar ik probeer een beeld te krijgen van hoe dat ongeval dan precies in zijn werk ging. Daar kunt u toch wel wat over zeggen. Nou, hoe het ongeval exact gebeurde, dat maakt echt nog onderdeel uit van het onderzoek. Wat we in ieder geval weten, is de persoon die wij volgen, dat hij er met hoge snelheid vandoor is gegaan. Mm-hmm. Maar er is echt meer nodig om duidelijk te krijgen wat daar precies is gebeurd. En het is ook echt heel belangrijk dat dat zorgvuldig gebeurt. Want er zijn 3 personen om het leven gekomen. Er is een achtervolging geweest waar wij bij betrokken zijn geweest. Dus het is ook heel goed dat de Rijksrecherche daar onafhankelijk onderzoek naar doet. Degene die achtervolgd werd, die is dus overleden. Maar ook 2 andere mensen. Wat kunt u zeggen over hen? Ja, de verdachte die we dus volgden, die is overleden. Dat betreft een 41-jarige man. En de 2 andere slachtoffers, die zaten samen in het voertuig. Dat gaat om een man en een vrouw uit Emmeloord van 7 en 68. Mm. En die hadden dus niks te maken met het incident wat eraan vooraf ging en wat er in Groningen is gebeurd. Had het voorkomen kunnen worden? Dat is de vraag die beantwoord zal moeten worden. Dat is echt nog te vroeg. Sven Strijbos is dat van de politie Oost-Nederland in gesprek met NOS-verslaggever Sander van Hoorn. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. En ik kijk om het hoekje en ik kijk naar de blonde lokken van Astrid de Jong, natuurlijk. En wie heb je daarbij, Astrid? Ja, wie ik hier bij me heb, dat is Karin. Die komt natuurlijk zo jouw kant op. Maar niet voordat ik haar welkom heb geheten in het Russisch. Want dat kan ik. Ik had nooit verwacht dat het van pas zou komen. Maar privet, dobro, pozhalovat. Ja, ze biedt Astrid. En jij bent Karin natuurlijk. Ja, meneer, ze voelt Karin. Kijk, zo leuk, hè? Ja, daar heb je nog eens wat aan je Russisch. Nou, Karin, die spreekt het in ieder geval. Je hebt je zus meegenomen. Spreekt die ook Russisch? Nee, die spreekt alleen Fries en Nederlands. Nou, Fries is ook handig. We gaan het hebben over Oekraïne. Dus jij mag straks aan Jurgen uitleggen waarom het handig is om dan ook het Russisch te beheersen. Kom maar deze kant op. Ja, zullen we gewoon deze kant op? Jurgen Tam. Ja, zo in het Russisch, hè? Hoezo spreek jij zo goed Russisch? Ja, ik ben dat gaan leren omdat al die Oekraïners in mijn woonplaats kwamen. Oh, okay. En dat vond ik leuk. En Oekraïens is alleen in Oekraïne handig, maar Russisch verstaan ze ook. En dus in de rest. Oh, nou, sorry, het gaat over Karin. Hey, sorry, dat, Karin, maar, deze maar kant dat is ook het verhaal van Karin een beetje. Ja, grappig, hè? Wij zaten het al een beetje uit te wisselen. Hallo. Net. Agoeien. En privet. Nou, veel plezier. Dank je. Ja, na de Russische inval in Oekraïne februari dit jaar sloegen dus miljoenen Oekraïners op de vlucht. Een deel daarvan kwam in Nederland terecht, ook in Friesland. En een aantal families vestigden zich in de buurdorpen Eernewoude en Oudega. En ja, die mensen willen graag Nederlands leren. Dus dorpsbewoner Karen Wies, ook documentairemaker bij Omroep Friesland, die hoorde daarvan en heeft zich toen gemeld om les te geven, maar dus ook om een film te maken over deze groep mensen. Karen, hartelijk welkom. En jij leert ze dus Nederlands, geen Fries? Geen Fries, want dat is echt te veel van het goede. Het Nederlands is al moeilijk genoeg voor ze. Ja, een paar zinnetjes misschien. Goeie. Ja, en ze horen in ons dorp natuurlijk ontzettend veel Fries om zich heen. Goeie horen ze de hele tijd. Als ze, dus, want iedereen groet elkaar natuurlijk ook in zo'n dorp. Ja, iedereen kent elkaar zo'n beetje. Ja. Ja. Hoe kwam je erbij om ze les te gaan geven? Nou ja, er kwam een oproepje toen ik hoorde dat er wel 25 mensen in ons dorp woonden uit Oekraïne. In maart of zo kwam er een oproepje of er iemand was die Nederlandse les wilde geven. En ik heb vroeger Russisch gestudeerd en ik wist dat veel Oekraïners geen Engels spreken. En ja, het is wel een andere taal, maar ze gebruiken ook het Cyrillisch alfabet. Dus ik dacht, nou ja, misschien kan ik me nuttig maken. Dus jullie werden bij elkaar gebracht. Hoe reageerden zij erop dat daar iemand in dat dorp hun taal eigenlijk een beetje sprak? Vonden ze heel leuk. Ja, ja. Ik kan me iets bij voorstellen. Ja, ja. Laten we even een klein stukje uit de film luisteren, een fragmentje. Dit is tijdens Nederlandse les van een van jouw dorpsgenoten. Ik heb niet een kat, maar 2. Ja, ik heb niet 1 kat. 1 kat, maar 2. Maar 2, yes. Klopt. Kat is een cat. Ja. Miauw. 3 times a day. 3 keer per dag laat ik de hond uit. Ja. Ik gulaar de sabaka 3 keer per dag. Ik neem trouwens aan dat tijdens die les niet de hele tijd iemand piano zit te spelen. Nee. Dat is sfeerverhogend van de docu, dat begrijp je. Ja, nee, dat begrijp ik. Daar leg ik het ook nog even uit. Was jouw Russisch nog op orde? helemaal niet, want het was al meer dan 30 jaar geleden dat ik Russisch heb gestudeerd. En dus ik gebruikte het natuurlijk ook nooit meer. Bij Omroep Friesland kom je ook niet zoveel Russen tegen. En, maar ik vond het, dat is eigenlijk wel een bijkomend voordeel geweest, dat ik het weer een beetje op heb kunnen halen. Ja. En wat vonden zij daarvan? Want ja, het is toch de taal van de vijand, kan je zeggen. Ja, nou ja, de meeste mensen in Oekraïne hebben Russisch als moedertaal. Er zijn wel steeds meer mensen in Oekraïne die Oekraïens gaan praten, maar vooral in het oosten spreken ze allemaal Russisch. En de mensen die ik heb leren kennen, die komen uit Kharkov, Mariupol, ook een paar uit Kiev. En die mensen uit Kiev praten wel Oekraïens, maar ook die hebben toevallig Russisch als eerste taal. Dus wat dat betreft, moedertaal, ja, ook al is de taal van de vijand, het is toch hun eigen taal. En jullie ontmoeten elkaar elke dinsdag. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n les? Eigenlijk, ik bereid het altijd voor. Ik heb ook een lesboek. Maar eigenlijk praten we vooral over de dingen waar zij over willen praten. Want ik begrijp, er is een lesboek Nederlands voor Oekraïners, hè? Ja. Ja, er zijn lesboeken voor elke taal, heb ik begrepen. Ik heb het gewoon besteld. Oké, okay. Maar wat is het niveau daarvan dan? Voor beginners. Wat je net hoorde, die les. Ik heb niet één kat, maar twee. Vooral korte woordjes. Maar voor hun is het ontzettend moeilijk om Nederlands te leren. Het ligt zo ver uit elkaar. Lidwoorden vinden ze heel erg moeilijk. Ze begrijpen de zinsvolgorde niet, de klanken. Ja. Het is misschien ook juist heel handig om het juist heel praktisch te maken. Van hoe kan ik een brood bestellen of een fles melk? Dat doe ik ook, ja. We hebben een spar in het dorp en een bakker. Dus we doen vaak dat soort hele praktische dingen. Of als je bijvoorbeeld de dokter wilt bellen. Ik ga wat ze graag willen leren, dat leer ik ze. Dus het is inderdaad heel, heel praktisch. In die groep zit een zekere Olga. Wie is dat? Olga is degene die heel goed Engels kan. Zij is Engelse vertaalster van beroep. En dat is ontzettend handig om haar in de groep te hebben. Omdat zij de dingen heel snel begrijpt. En ook mij kan helpen uitleggen waarom de dingen zo zijn. Even laten horen hoe zij op dit moment Nederlands spreekt. Ik denk dat het is niet moeilijk Nederlands te leren. Ik denk alle talen zijn moeilijk te leren. En het is niet zo dat Nederlands is moeilijk, maar het is gewoon moeilijk een nieuwe taal te leren. Ja, nou, ik vind het heel knap. Ja, ik ook. Na een paar maanden in feite, toch? Ja, maar zoals zij Nederlands spreekt, zij is echt verreweg de beste. Hoe moet je dat zeggen? Talenknobbel. Maar, ja, ze heeft gewoon een talenknobbel. Ja. Oudega, ik ken het. Ik ging vroeger veel zeilen in Friesland. Dat is al pais en vree volgens mij al sinds jaar en dag. Hè. Dus hoe ervaren zij dat, om daar dan rond te lopen? Nou ja, het contrast kan bijna niet groter zijn dan met waar zij vandaan komen. Een miljoenen stad als Kharkov bijvoorbeeld. En dan in zo'n dorpje als Jennewoord of Oudega terecht te komen. Waar alles groen is en de mensen een heel, in hun ogen heel eenvoudig leven hebben. Altijd maar vakantie vieren. En de stress en de oorlog, het is gewoon een heel groot contrast. Het emotioneert jou, hè? Op dit moment niet, hoor. Maar het is wel zo dat ik me wel vaak zorgen over ze maak. Er zijn nou ook mensen weer terug naar Oekraïne. Ja. Omdat dat moest vanwege die man zijn werk. Hij is rechter in Mariupol. Hij moest weer terug. En ik maak me wel een beetje zorgen hoe het met hun gaat. Het is ook zo, als je elke week elkaar ziet en je bent zo betrokken bij ze. Doordat ik die film ging maken, raakte ik nog meer bij ze betrokken. Wordt het een soort vrienden van je. Dus ik maak me af en toe wel zorgen om ze. Want je zei 25 ongeveer zijn het er, hè? In mijn groepje niet, hoor. Ik ben maar bevriend met een stuk of 8, 9. Nee, oké, maar bij die groep die daar is, uiteindelijk willen ze allemaal terug uiteindelijk. Ja, ze willen niks liever dan terug. En ze hebben ook de hoop dat natuurlijk zo snel mogelijk kan. Maar ja. En dat is ook het grote verschil met andere vluchtelingen. Deze mensen zijn hier met het idee dat het voor tijdelijk is, voor even. Dus ze willen niks liever dan terug. Ja. En je hebt die film gemaakt. Is dat ook om te laten zien, eigenlijk deze verhalen aan ons allemaal te laten zien? Ja, gaan verhalen over Oekraïners, over dat wij hulp verlenen aan hun. Maar wanneer gaan we nou met hun praten over wat zij hier beleven en wat hun verhaal is? Dus ik wilde gewoon weten wat hun verhaal was. En daarom heb ik dit gedaan. Na de oorlog ga ik naar huis, zo heet de film. Friesland Doc in dat kader gemaakt. Maar ook komende zaterdag, begrijp ik, te zien op NPO 2 hè, om 3:30 'smiddags. Documentaire gemaakt door Karen Bies. Dank voor je verhaal hier in de villa. We gaan naar de dichter voor drie. En u weet het, dit is op donderdag, is dat Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Donald Duck. Gekleed in matrozenjasje met bijpassende pet. Maar je ziet, als je even beter op hem let, er is een essentieel kledingstuk zoek. Hij loopt al 70 jaar rond zonder broek. Velen kennen Donalds gekwaak en gekwikker. En weten, het is me er eentje. Maar what the fuck? Het wordt nu wel heel weird met die Duck. Het is natuurlijk hoe ouder hoe gekker, maar op je 70ste ook wel erg gênant. Een bejaarde potloodventer met zijn eigen kant. Zalig. De paus waarschuwt priesters en nonnen die het heerlijk vinden om porno te kijken. Maar zij zeggen, hij moet niet zo zeiken. Wij voelen ons totaal niet bezwaard, want we weten uit betrouwbare bronnen dat hij zelf een kardinaal zalig heeft verklaard. Achterhaald. De gereformeerde gemeente zong de psalm Het heigend hert der jacht ontkomen zo langzaam dat het dier alsnog werd afgeschoten. Jan J. Pietersen was dat. Er zijn wel eens mensen die zeggen dan tegen mij van ja, leuk programma, het begint 's middags om 2:00, het eindigt om 3:30. Zeg, ja, dat klopt. Ja, maar ja, ik heb het woensdag weer niet gehoord, want toen moest ik aan het werk of wat dan ook. Nou, daar hebben we iets voor bedacht, een tijdje geleden. Op vele verzoek, de vier van de villa. Te vinden op de site maxvandaag.nl. Daar krijgt u dan eigenlijk in een 30 minuten de vier leukste, ontroerendste, mooiste gesprekken uit de villa-week van afgelopen week. We gaan er vanmiddag weer eentje in elkaar zetten. Vanaf morgen beschikbaar op maxvandaag.nl. De vier van de villa. NPO Radio 1. 1 vandaag. Je hebt het risico van spionage, je hebt het risico van sabotage. Verdieping bij het nieuws. Wat u in feite zegt, blijf polderen, maar zet er wel wat meer druk op. En als dat polderen niet werkt, moet je eigenlijk ook gewoon de partijen die het tegenhouden het buitenspel zetten. Elke dag een factcheck. Het is een feit. De Britse premier kan inderdaad voor de rest van zijn of haar leven aanspraak maken op meer dan een ton per jaar. En het opiniepanel. Spijbel jij wel eens? Jazeker. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert? Weet meer. Ster. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. 1 op de 5 melkkoeien in Nederland is kreupel. Als ze naar de melkmachines strompelen, doet elke stap pijn. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. Avro Tros helpt jonge talenten bij de start van hun carrière. Met het talentraject Avro Tros Klassiek presenteert bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren ze zich aan het grote publiek. Geef ook om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar de debuut-cd's van jong muziektalent, inclusief magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op. Geld lenen kost geld. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Veel vragen over de energielabels van woningen. En daarom is Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis in Villa VDB om zometeen tekst en uitleg te geven. Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Het kabinet moet een noodleverancier aanwijzen voor mensen die hun energienota niet kunnen betalen. Toezichthouder ACM pleit daarvoor bij minister Jette. De komende maanden mogen energieleveranciers wanbetalers minder snel afsluiten, maar die regel vervalt op 1 april. De ACM voorziet dan grote problemen. Wanbetalers zouden bij een noodleverancier terecht moeten kunnen, vindt de toezichthouder. En de overheid moet volgens de ACM indien nodig hun schulden overnemen. De rechtszaak tegen de twee verdachte uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw worden behandeld, heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het gaat om het proces tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en zijn chauffeur Camille E. De nabestaanden hadden er rekening mee gehouden, zegt hun advocaat. Ze hadden natuurlijk liever gezien dat die eerste zaak afgerond was, die tegen de schutter en zijn compaan. Maar de realiteit is helaas anders en zij begrijpen dat de rechtbank geen keus had. In die zin dat de wet gewoon voorschrijft dat als een van de partijen wil dat het proces opnieuw aanvangt, omdat een rechter vervangen moet worden, dat de rechtbank dat gewoon moet doen. Een van de rechters is geëmigreerd en volgens de wet moet een zaak over als tijdens het proces de samenstelling van de rechtbank verandert. Tegen de verdachten is levenslang geëist. De komende tijd is er nog extra politie-inzet op het Utrechtse Stationsplein. Het is er al maanden onrustig. Sinds september zijn er meer dan 100 mensen gearresteerd. Ook zijn er honderden boetes en tientallen zogeheten verblijfsontzeggingen opgelegd. De oud-premier van Pakistan, Imran Khan, is beschoten tijdens een politieke bijeenkomst. Hij is geraakt in zijn scheenbeen, maar Khan is niet ernstig gewond geraakt. De schutter is gearresteerd. Over zijn identiteit of motieven is nog niets bekendgemaakt. De klimaatactivist die zich vastlijmde aan het meisje met de parel gaat in hoger beroep omdat hij de straf te hoog vindt. De Belg hoorde gisteren dat hij 2 maanden gevangenisstraf krijgt, waarvan 1 voorwaardelijk. De politie heeft afgelopen nacht bij Breda 2 mannen van 22 en 27 aangehouden vanwege betrokkenheid bij een aanslag op een huis in Wilrijk bij Antwerpen. Er was een explosief naar het huis gegooid. Er vielen geen gewonden, wel is er veel schade. Antwerpen gaat al langere tijd gebukt onder aanslagen. Volgens de burgemeester is er sprake van een klassieke drugsoorlog waarbij geregeld Nederlanders worden opgepakt. Het OM in Antwerpen wil dat de 2 verdachten naar België komen. Twitter komt waarschijnlijk deze week met een grote ontslagronde. Volgens internationale media raakt mogelijk de helft van het personeel hun baan kwijt. Sinds vorige week is Elon Musk eigenaar van het platform en hij gooit het roer dus om, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Elon Musk vindt dat er veel te veel mensen bij Twitter werken. En dit is natuurlijk ook de snelste manier om in de kosten te snijden, hè, want hij wil Twitter winstgevender maken. Daarnaast zal hij lang niet iedereen vertrouwen of even goed vinden en zal hij eigen mensen bij Twitter willen neerzetten. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst mensen ontslaan. Het zijn zo'n 3700 medewerkers die hun baan mogelijk verliezen. Het weer, wolkenvelden met landinwaarts. Af en toe zon, langs de kust af en toe wat regen. Het is 14 graden aan zee tot 17 in Limburg. Vanavond overal regen, morgen wat zon en een enkele bui bij een graad of 14. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn voor ons nog geen grote problemen op de weg. Uitzondering is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Want daar staat file tussen Amersfoort-West en Barneveld 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een technische storing aan de camera's boven de spitsstrook. En die strook is dan ook dicht. Ster. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaamfinancieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld, dat zit aan het eind van dit half uur. En op donderdag, u weet dat intussen, aandacht voor consumentenzaken in de villa. En vanmiddag gaat het over de energielabels van uw woning. Bij Astrid in de receptie van de villa is Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. Ja, inmiddels zijn wij aanbeland bij een gesprek over dat André de Laporte best een gekke achternaam is. Maar er was nog geen 5 minuten binnen hier in de receptie. Of hij heeft onze collega Sjoerd al verteld hoe hij het beste een hypotheek kan nemen op een energiezuinig huis. En hij heeft mij in een diepe depressie. Want, ik denk, wat is mijn huis, denk je, mijn huis zit energielabel? K, L, M. Nou, het gaat niet lager dan G, dus daar houdt het op. Oh, dat is een lichte troost, dat het niet lager kan. Nee, maar omhoog. Maar dat is zo'n heel tochtig huis, dat heeft nou geen kans om binnenkort opgeknapt te worden, hoorde ik al. Nou ja, als je eraan begint, kan je alleen maar omhoog. Maar als je nu een hele laag energielabel hebt, dan kan je niet verder zakken. Oh, wat goed nieuws. Ik kan nog stijgen in het alfabet. Dat is heel troostend. Nou, jij mag hier naar binnen, mag je daar bij het rode lampje gaan zitten. Ga ik uithuilen. En als mensen thuis iets willen vragen over hun huis en hun labels, is dit het moment om even een appje te sturen via de NPO Radio 1-app. Misschien kan Hans het dan beantwoorden. Ja, want het gaat over energielabels en daar zijn een hoop vragen over. Misschien hebt u dit van de week trouwens ook wel gehoord. Het energielabel van een huis heeft volgens makelaarsvereniging NVM steeds meer invloed op de verkoopprijs. Een woning met energielabel C brengt nu gemiddeld 11% meer op dan een vergelijkbare woning met label G. Dat scheelt gemiddeld een halve ton. Een energiezuinig huis kan u niet alleen flink wat geld opleveren als u er nog woont, maar ook dus als u het verkoopt. Hans-André de Laporte is hier van de vereniging Eigen Huis. Hartelijk welkom. Even beginnen bij het begin. Het laagste is dus G, het hoogste is dus A. Ja. En wat heb je dan voor huis als je label G hebt, bijvoorbeeld? Nou, dan heb je een huis zonder isolatie. Dus dat kan een heel oud huis zijn met enkelsteens muren. Dus heb je geen spouwmuren, enkel glas, geen zolder, geen dakisolatie, dus geen vloerisolatie. En waarschijnlijk heel veel tocht. En dan waait het er echt uit. En als je een oude cv-ketel ook nog hebt, dan heb je een label G. Ja. En kan je dat überhaupt nog opvijzelen dan? Zeker. Je kan er heel veel aan doen, want het begint met isoleren. Dat is eigenlijk je huis een jas aantrekken. En met een jas blijf je warm in het huis dan ook. De warmte die je produceert met een cv-installatie bijvoorbeeld, die hou je dan vast. En we weten allemaal, de warmte die gaat omhoog. Dus als je het dak isoleert van binnenuit, als je de muren isoleert, als je spouwmuren hebt, dan kan je dat, gaat het isolatiemateriaal tussen de binnen- en de buitenmuur. Heb je een oud huis met enkelsteensmuren, dan moet je lampjes aan de binnenkant voorzetwanden eigenlijk gaan zetten. Ja, dan, dat zijn dure, ingrepen. Dat wou ik net zeggen, als u dat lijstje, als u dat zo even opnoemt, als je al een aannemer kan vinden die dat allemaal kan voor je kan fixen. Ja. Maar dat gaat behoorlijk in de papieren lopen. Ja, gelukkig zijn er subsidies. En daar maken ook heel veel mensen gebruik van. Want ja, het loont al heel snel. Hè. Je hebt zulke hoge energierekeningen. En het beste wat je daaraan kan doen is energie besparen. Want die hoef je niet te betalen. En dat doe je dus met isolatie. Maar zelfs als je dus zo'n tochtig huis hebt met het laagste energielabel en je gooit daar dus wat geld tegenaan, dan kan dat nog steeds uit uiteindelijk. Nou ja, je verdient het in eerste instantie zelf terug. En dat doe je dus, dat verdien je dus door minder energie te gebruiken. En je hebt ook een veel comfortabeler huis. Dat hoor je ook heel veel terug. En als je je huis gaat verkopen, ja, dan levert het inderdaad meer op. Want een energielabel C, en dat komt overigens het meeste voor. Dat brengt aanmerkelijk meer op, ruim 10% meer dan een huis met een slecht energielabel. Natuurlijk zijn er veel meer factoren die spelen. De locatie, de staat van onderhoud. Eigenlijk kan je zeggen, een huis met een energielabel G heeft ook heel veel onderhoud nodig. Maar stel dat je nu zo'n huis hebt, je zou het willen verkopen, dan loont het dus om eerst nog die maatregelen uit te voeren en het dan te verkopen. Ja, maar daar moet je heel goed over denken, want dat gaat echt over kosten en baten. Hoeveel geld ga je erin stoppen en hoeveel kan je eruit halen? Dus dat gezond verstand is eigenlijk het belangrijkste. Voorbeeldje, als je een huis hebt wat je aan de achterkant slecht, wat aan de achterkant slecht is geïsoleerd, en je zou daar allemaal nieuw glas met nieuwe kozijnen in gaan zetten, terwijl het in de verwachting ligt, kan je met de makelaar bespreken dat een koper eerst die achterkant helemaal gaat uitbouwen, die gaat de keuken uitbreken, ja. Dan maakt de keuken, en dan gaan al die ramen en kozijnen er weer uit, dus doe het dan niet. Dat is het zonde, ja. Als gezegd, Astrid heeft net die oproep ook nog even gedaan, maar we hadden hem ook al eventjes via de socials, via de gram naar buiten gestuurd. En er zijn wat vragen binnengekomen van mensen, ja. Dus ik ga ze maar gewoon even langs, want dat zijn vragen die iedereen wel heeft. Henriette zegt, de energielabels hebben iets te maken met de zuinigheid van een huis. Maar ja, wat zegt zo'n label dan echt? Als je dus het verschil zeg maar, tussen A en B of zo hebt. Ja, het is de energieprestatie van het huis. Dus hoe zuinig kan het huis zijn? Natuurlijk zijn de bewoners ook heel, heel belangrijk. Want als je een kwartier onder de douche staat, gebruik je nog steeds veel energie. Maar een huis met een slecht energielabel kan eigenlijk geen lage energierekening opleveren. Het is gewoon een heel onzuinig huis. Dus dat zegt wel wat. Het vervelende is bij dat energielabel, er staat niet bij wat je dan zou moeten doen om het energie zuiniger te maken. Dat is ook een groot kritiek. Het geeft geen, zoals je dat noemt, handelingsperspectief. Als je nou een huis koopt met een label D, dan kan het nog een heleboel verbeteren. Maar, zegt Vereniging Eigen Huis, geef dan aan wat er kan verbeteren. Nou, daarvoor heb je dan toch weer een aannemer of een energie-expert nodig die zegt, nou, deze isolatie die kan je beter maken. Dit is heel oud dubbel glas bijvoorbeeld. En je hebt veel moderner, beter glas. Doe dat eerst, want je hebt heel veel glas. Dan ga je er aanmerkelijk op vooruit. Maar dat staat niet in dat label. Ja. Helene, via de app van NPO Radio 1. Ik heb een jaren 30 woning, label D gekregen. Het dak is geïsoleerd met sedum. Zegt dat iets? Ja, dat zijn plantjes die bovenop het dak liggen. Maar dat werd niet als isolatie gerekend. Hoe kan dat, zegt zij? Ja, het is een dakbedekking. Dus in plaats van pannen, dat is waarschijnlijk een plat dak, heb je dan allemaal bakjes met planten erop. Oh, dat houdt het in de zomer koel. Ja. Maar het houdt de warmte niet vast. En isolatie zit aan de onderkant van het dak. Dus dat zijn de bekende steenwol. En dat is dit niet, hoor. Nee. Dan iets wat ik denk ook heel veel mensen wel herkennen. Die zegt van, hier is Leon bijvoorbeeld. Die zegt, mijn huis is identiek aan dat van de buren. Dat kan als je natuurlijk in de straat woont. Dat zijn vaak dezelfde huizen. Ook eigenlijk ongeveer hetzelfde geïsoleerd. Het onderhoud is ongeveer hetzelfde. Het enige verschil is dat hij een andere expert heeft ingehuurd die naar die huis heeft gekeken. Nou, u voelt hem al aankomen. De ene expert zegt label dit. En de andere zegt nee, het is toch label dat. Ja, komt vaker voor grensgevallen. Hoe kan dat? Ja, is het nou een D of een C? Dat gebeurt. Je kan het een beetje vergelijken met een taxateur. Vraag 3 taxateurs om dit huis te taxeren. En je krijgt misschien wel 3 verschillende bedragen. In ieder geval niet 3 dezelfde. En dat gebeurt hier ook wel. Het is dezelfde checklist die de inspecteurs voor een label nalopen. Maar dan kunnen toch, en dat is gewoon de inschatting van de beoordeling eigenlijk van de label-expert, er kunnen toch verschillende uitkomsten uitkomen. Luisteraar Frederik Stevens, die zegt tot 1 januari 2021 kon je zo'n energielabel zelf via de website aanvragen. Nu moet daar dus een expert voor langskomen. Een dure ook vaak. Waarom is het zo duur? ruim 200 euro, 220, 230 euro kost het al gauw. Ja, dat is vervelend. Toen die verplichting kwam, zoals een Europese verplichting, toen kon ieder land dat op zijn eigen manier invullen. Nederland heeft ervoor gekozen een soort do-it-zelf formule. Kostte je 5 euro, had je een energielabel, was 10 jaar geldig. Dat is opgehouden inderdaad eind 2021 en werd vervangen door een professional die langs moest komen. Ja, wat gaat dat dan kosten? Nou, had toen de minister gezegd, dat houden we zo'n beetje op 150 euro. Nou, het ging al ruim naar dubbele toe. En het is nu op zo'n 200 plus euro. Het is een hoop geld. Het is een administratieve verplichting. Je moet het doen. Doe je het niet, dan heb je straks een probleem bij de verkoop van je huis, bij de notaris. Kan je zelfs een boete krijgen als je volhardt. Het is een label waar de koper in heel veel gevallen te weinig aan heeft. Wat ik al vertelde. Er staat niet op wat je moet doen om het huis beter te maken. En dan nog even de vraag, want 2021, vanaf dat moment zijn dus die experts ingeschakeld. Als je dan een huis koopt met een label van voor 2021, wat zegt dat dan eigenlijk? Als iemand het gewoon zelf heeft ingevuld? Als iemand dat toen heeft aangevraagd, inderdaad, die heeft een paar euro dan betaald. En daarna is er niks veranderd aan het huis. Dan is dat een hele goede indicatie. En dan wordt er vaak gezegd, ja, maar die heeft het zelf ingevuld. Dus dan kan je daarmee sjoemelen. Dan zet je gewoon erbij dat het hartstikke goed isolatieglas is. Je houdt jezelf voor de gek, maar je houdt ook de koper voor de gek. Het valt onmiddellijk op. Want als je zegt, ik heb een nieuwe cv-ketel, dan zit gewoon een oude in. Of je hebt dubbelglas en dan zit een deel van het huis heeft helemaal geen dubbelglas. Dan val je zelf al door de mand. De koper is kritisch. Makelaars zijn overigens ook kritisch daarop. Die letten daar ook op. Want als je namelijk als verkoper bewust verkeerde informatie geeft aan een koper, dan ben je hem gewoon aan het misleiden. Kan je een enorm probleem mee krijgen. Ja, de vragen stromen nu ineens binnen, maar we hebben gewoon niet tijd meer. Wat zijn in een paar zinnen de belangrijkste tips als het gaat over die energielabels? Nou, als je je huis gaat verkopen en je hebt een slecht energielabel, doe dan dingen die hangen vaak samen met onderhoud. Je wil geen huis verkopen met lekkage. Je wil ook niet een huis verkopen waar het aan alle kanten kiert en tocht. Dus laat daar wat aan doen. Maar ga niet allerlei investeringen doen waarvan je niet weet dat de koper die ook waardeert, letterlijk mooi vindt, maar ook daar geld voor over heeft. Want anders ben je in die van je eigen portemonnee. Laat dan het huis in de oorspronkelijke staat. Dan gaat de koper het wel opknappen. Is net zoals met een keuken. Als die echt uit elkaar valt, zet er dan een simpele, eenvoudige keuken in. Maar ga niet in een designkeuken investeren. Want dan doe je dat voor een ander en die heeft het misschien, vindt dat misschien een lelijk ding. En met een oud huis, dan weet je zeker, de nieuwe eigenaar, die gaat er onmiddellijk aan de slag. En die zegt ook van, ik vind dat leuk hoor. En ook dat slechte energielabel. Maar kom over een jaar kijken, dan staat een heel ander huis. Ja. Dus dan is het, dan heeft het geen zin. Dank voor de uitleg, Hans-André Laporte, expert op het gebied van energielabels bij de vereniging Eigen Huis. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Die had u wel herkend. Elvis Presley was dat. Nieuws. Snipper. We gooien er nog een nieuwe snipper uit. U kunt daar een Villa VDB keukenschort mee winnen. U weet hoe het werkt intussen. U krijgt een fragment horen zometeen. Dat is eerder vandaag al eens een keer voorbijgekomen hier op NPO Radio 1. U krijgt een vraag bij en als u het antwoord weet, onmiddellijk reageren. We doen het vandaag met de bellers, dit rondje. En dit is het fragment. Nee, niet echt veel. Het is wat je zegt. Het is een Arabisch land. Niet eens zo groot, hè? 1,5 miljoen inwoners. En toch zijn er veel andere religieuze minderheden. Dat zijn vooral arbeidsimmigranten. Ja, Paus Franciscus brengt vandaag een bezoek aan een land. Dat horen we in het NOS Radio 1-journaal vanmorgen. En de vraag is, welk land is dat? 0800-1101, dat is het makkelijke nummer van NPO Radio 1. Gelijk reageren, want u hebt een minuut de tijd. 0800-1101. Met Villa VDB, goedemiddag. Kijk, ik zit in de echo, nou, dat lijkt wel een remix. Hallo, met wie? Hi, met Henk Janssen. Henk Janssen. Ja, Henk Janssen. Ja, en wat is het antwoord, denk je, Henk? Bahrein. Bahrein. Waar ligt dat ook alweer? Ja, ergens daar in het Midden-Oosten. Een klein eilandstaatje voor de kust van Saoedi-Arabië. En de paus, ik geloof dat er... Ja, er wonen echt een paar katholieken, maar hij gaat er toch heen, Bahrein. Antwoord is goed. Levert een Villa VDB keukenschort op. Blijf aan de lijn. Wij noteren alle gegevens. En dan komt hij keurig naar je toe gestuurd. En een prettige donderdag verder. Hoi, hoi. En nog een opvallend bericht. In Madrid zijn 132 flessen wijn gestolen. Die zijn gestolen uit een Michelin-sterrenrestaurant, Kok. En ja, nu denkt u misschien 132 flessen wijn, wat een buit. Nou, dat is toch wel een flinke buit, want die flessen die zijn samen zo'n 200.000 euro waard. En dat betekent dus dat een gemiddelde fles 1500 euro kost. Maar wat proef je dan? Nou, dan bel je Harold Hamersma, die is wijnjournalist van het AD en van Plus Magazine. Goedemiddag. Hallo, Villa BBD. We gaan de wijnkelder weer van de Villa in. Ik hoor het. Ik hoop dat die flessen daar nog liggen. We zitten ook in die wijnkelder. En het ruikt, ja, het is precies. Een hoop stof hier. Zeg, wat is de duurste fles die jij zelf ooit geproefd hebt, Harold? Ja, dat zijn wijnen geweest van Petrus en van Domaine de la Romanée Conti. En laat ik zeggen, helaas waren die niet voor mijn website de Grote Hamersma ingestuurd om te beoordelen. Maar dat zijn flessen van boven de 10.000 euro. De fles, dus dat zijn namelijk echt dure flessen. En die in Spanje, ja, wat je zelf al zei, 1500 euro gemiddeld, ja. Dat valt dus wel mee. Maar wat doet dat met jou als je een wijntje drinkt van 10.000 euro? Nou, kijk, je moet het niet puur op... Het is iets heel bijzonders. Het is hetzelfde als dat je kijkt naar de nachtwacht. En dat zijn hele bijzondere, exclusieve wijnen die je pas op hun waarde kunt schatten als je heel lang en heel veel verschillende wijnen hebt geproefd en daarbij ook heel voordelig bent begonnen, zodat je ze dus in een bepaalde context kunt plaatsen. En dat is niet uit snobisme dan bedoeld. Helaas worden dit soort flessen veelal gekocht door niet-wijndrinkers, namelijk verzamelaars die er ook weinig verstand van hebben en daarmee lopen te pochen aan hun vrienden. Dan wel het op de veiling gaan brengen om er nog meer geld voor te krijgen. Wat dat betreft is het net zoals zeldzame kunst. Er zijn maar weinig flessen van. En er zijn heel veel mensen die dan heel veel geld hebben en dat dan toch wensen uit te geven en dan weer wensen te pochen met hun vrienden. Als je dit laat proeven aan iemand die gewend is om gewoon een lekkere supermarktwijn te proeven van 5, 6 euro. En je laat dan zo'n fles wijn van 10.000 euro proeven. Dan smaakt deze wijn niet in één keer 2000 keer lekkerder. En gaan dan allemaal engeltjes over je tong piezen. Maar de kenner, zoals jij, die proeft dat wel? Nou, de kenner die kan zich ontzettend verheugen omdat hij dus een smaakgeheugen heeft. En zich al tientallen jaren daarop heeft getraind en geproefd. Die deelt dat dan met een aantal mensen die zich ook erg verheugen op die fles en de hele ambiance. Om daar dan een nipje, dan hoef je ook niet hele glazen te drinken. Dan heb je eigenlijk aan een slokje al genoeg. Om dan de gedachten te delen over een eerder oogstjaar. Een gezelschap waar je het mee hebt geproefd. Dus dan ontstaat er een beleving die gekoppeld is al aan de fun van we gaan die fles doen. Dan ga ik met deze mensen dat doen. En dan ontstaat er iets heel bijzonders. Dus ja. Je kunt dus niet zeggen van nou, wat ik net al schetste, als je gewend bent om 5, 6 euro te proeven, dat het dan 2000 keer lekkerder is. Sterker nog, ik heb al proeverijen gedaan met mensen dat ik met een kostbare fles was begonnen. En dan niet zo kostbaar als deze, maar laat ik zeggen van €50. Ja. En dan terugproeven naar 5. Dan is zo'n fles van €50, die vindt men dan vaak al veel te moeilijk. Hè? Je bent gewend om eendimensionale smaken te proeven. Ik proef maar de supermarktwijnen. En als je dan een hele complexe wijn van €50 ineens krijgt, wat al behoorlijk kostbaar is als je weet het gemiddelde prijs van een fles wijn in Nederland net onder de €4 zit, ja, dan snappen jouw smaakpapillen die wijn vaak ook helemaal niet. En dan vinden ze hem vaak lang zo lekker niet. En dan laat ik de goedkope vervolgens weer proeven, de voordelige. En zegt, ja, die vind ik lekker. Ja, dat klopt. Het is één dimensie. Vaak met een hoop restsuiker aangemaakt, zodat hij veel makkelijker en zachter en zwoeler is. En dat is dan zo'n allemansvriend. Het is eigenlijk met alles het verhaal en de beleving speelt ook een belangrijke rol. Dus. Een onbetaalbare rol, zou ik bijna zeggen. Dank voor uitleg. Harold Hamersma is dat, wijnjournalist van het AD en Plus Magazine. Dan is het hoog tijd voor de man die deze week muzikaal op een rij zet. Tot nu toe natuurlijk, Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, het klimaat, het wordt hier heet en we zijn eens even rond gaan vragen wat een expert daarover roept. Er is gepraat, veel over eten. Kaas uit robot, koeienmagen en over een heerlijk broodje poe. Straks horen we alleen nog boe uit een metalen vegan koe. Die je oneindig kunt gebruiken, ze wordt hooguit metaalmoe. Hopelijk leren we de les, want ik voorkom liever het succes van een broodje poe als een delicates. Maar ik heb nu wel geleerd dat mijn lijf iets heerlijks produceert. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Het ging deze week ook over ruimte. En over de rechter die verhindert dat er kan worden gebouwd. De oplossing leek minder gepluimte. Dat ook de veehouder iets mindert, de boer vooral voor hier verbouwt. Want stikstof zit aan zijn limiet, tot een ieders groot verdriet. Want dat wonen bij je ouders gun je veertigers toch niet. Toch hebben wij deze week juist het halve land doorkruist en een complete villa naar Delft toe verhuisd. Oh, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Ja, want morgen Humberto op deze plek en zometeen op de zender Geld of je leven. Hans van der Steeg ontvangt twee mensen. Olaf Slijpen, dat is een van de directeuren van de Nederlandse Bank. En Emiel het Hart, die is van de brancheorganisatie van e-sigarettenverkopers. Tweede gast, twee één-op-één gesprekken met Slijpen en met het Hart. Dus de komende minuten hier op deze zender, NPO Radio 1. Astrid, maandag melden wij ons weer dus voor een nieuwe villa. En jij hebt al zicht op de gastenlijst. Ik heb al zicht. Ik ga dit weekend een lijntje graven naar Henk Spaan. Want die vertelt over 1978 de laatste wedstrijd van, jawel, Johan Cruijff. Logisch natuurlijk. En we gaan het sowieso hebben over het oranje gevoel. We hebben geen oranje hesjes natuurlijk, maar maandag meer over dat gevoel met Chris van Nijnatten. Die weet er alles van en schrijft er een boek over. Dat is maandag, want dan melden wij ons weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt.